من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، يا رب يا ستار العيوب استر عيوبنا، يا رب يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا، يا رب يا علام الغيوب اكفنا شر ما همنا وغمنا، اللهم من أراد بالإسلام سوءا فسلط عليه سيف انتقام، ارفع راية التوحيد وارفع راية الإسلام، اللهم ارفع راية الإيمان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فهل عسيتم آية 22 يا سورة محمد أو سورة القتال فهل عسيتم kwani si jambo linalotarajiwa kwenu nyinyi wanafiki, mnadhania Mwenyezi Mungu hajui yaliyomo katika vifua vyenu? Fahal asaitum, kwani siyo jambo linalotarajiwa kwenu nyinyi wanafiki? Intawallaitum, ikiwa mtatawala, kama mtashika hatamu nyie kuongoza watu katika dunia, hakuna jambo jingine litarajiwa kwenu, antufsidu fil ardi, ya kwamba mtafanya fujo katika ardhi, ya kwamba mtafanya uharibifu katika nchi, mtafisidi katika ardhi, na Mwenyezi Mungu anayajua yaliyomo ndani ya vifua vyenu. Fahal asaitu, kwani kuna jambo jingine litarajiwa kwenu wanafiki? Sasa mnagombania ukubwa na kufanya kila aina ya fitna ili mtu apate umbele, na kujitahidi mtu kujilabu kwenye kampeni za uchaguzi chaguliwe, lakini kwani kuna jengine mtu alolilimbika katika nafsi yake kama atachaguliwa, kama atapata huo umbele? Fahala asaitu, kwani liko jambo jingine linatarajiwa kwenu nyinyi wanafiki? Intawallaitum, ikiwa mtatawala. Hii ndiyo tafsiri inayoathiri zaidi, inayoathiri zaidi kwa wanaoendelea kuishi duniani. Intawallaitum, ikiwa mtatawala katika ardhi. Tafsiri hii ameipita Sheikh Abdullah Saleh Farsi. Tafsiri hii kaipitia hivyo mwenye Tanwir al-Miqbas. Tafsiri hii ameipitia Al-Alama Abdul A'la Maududi. Tafsiri hii wameipitia wengi wanaovioni kuinasibisha aya hii na watu waliopo katika ardhi hivi sasa. Ingawa wako waliofisi wanaofasiri aya hii kwa kuirejesha katika zama za mtume zilizokuwa nazo na wanafiki wakati ule. Hata kama itarejeshwa kule vile vile, Qur'ani iko katika ibara ile ile kwamba inaonya watu wote. Kwa mfano tafsiri Suyuti kwamba fahal asaitum ay la'allakum, huenda nyinyi, intawallaitum yani in a'radtum 'anil imani, ikiwa mtapuuza katika imani kwa unafiki mtoufanya kwa mtume, antusidu fil ardi, linalotarajiwa kwenu nyinyi huenda mkafanya fisadi katika nchi, yani mtarejea ukafirini, mkivunja imani, mkirtadi katika Uislamu, mkamwachia mtume na Waislamu, basi mjue mtarejea tena katika tabia yenu ile ile ya kijinga kabla ya kuja utume. Wapita hivyo, watukatiu arhamakum ay taudu ila amri jahiliya, yani mtarejea katika jambo la ujinga, mimba min albaghi walkital, katika mambo ya baghi, chuki, kuona ovyo na hivi na hivi. Wengine wakapita kama alipopita marehemu shehe wangu mimi, kainasibisha aya hii na wakati wa zama watu wanazoendelea nazo, kama alifasisha Abdallah, yeye akasema hivi, fahala asaitum, ndio yanatarajiwa kwenu, intawallaitum an tufsidu fil ardi wa tukattiu arhamakum, kufisidi katika ardhi na kuwakata jamaa zenu wakati mkipata ukubwa. Intawallaitum kaeka mwisho, yani wakati mkipata ukubwa. Khalafu katika interpretation yake Sheikh Abdallah kwenye maelezo aya hii akaeleza kama hivi, inataka kijana akishakupata isiwe kwake kuliza ngwata, yani kupiga makofi makalioni kwake, kuonyesha hana haja na watu wake, sharti awashughulikie watu wake wa kiume na wa kike kwa kiasi cha uwezo wake, au moto utakuwa makazi yake, maskani yake. Inataka kwa kila Muislamu awajue watu wake wote, apate kuwashughulikia kwa hali yake na mali yake kama ana uwezo wa yote, au kwa hali tu ikiwa hana uwezo wa mali, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akihimiza sana kila mtu kujijua namna alivyozalika kwa upande wa kuumeni na kuukeni na kujua namna alivyohusika nao na kunasibika nao na kuwajua kila ambao kwa ajili yake walitaabika kwa ajili yake yeye watu japokuwa hakumzaa. Lazima watafute kishapata hali nzuri namna nani kataabika kwa ajili yangu mimi. Si hoja kama yeye kazaliwa na fulani fulani, wengine baada ya kuzaliwa hawakuwa na uwezo kumuendesha, wamekachukuliwa na watu wengine kabisa, wakampeleka kumgharimia, kumpeleka shule, kumvisha na kumlisha. Sheti baadaye hawajui wala nani kanahangaikia mimi. Ili awalipe ihsani zao zilizopita. Kulipa ihsani ni wajibu mkubwa kabisa na sisi tunapuuza. Kanasilisha hivyo Sheikh Abdallah. Tuitizame namna ile athiri. Hii ndio kinasibisha namna hii. Kwa wakati wa zama watu wanazoendelea nazo na Qur'an. Tuitizame tu aya kama namna gani inavyokwenda. Na namna gani inavyooana na aya nyingine za Qur'an al-Karim. Na ingawa si watawala pekee yao inaowagusa moja kwa moja aya hii, bali kila mtu nafsi yake na hali yake aliyonayo, kila mmoja imemkamata aya. Lakini watawala mara hushtuka, waghadhibika na hukhofu maneno kama haya si mara shehe wangu alipoisomesha aya hii na kumbuka hapa msikiti huu kabla hatukufanua kuwekeza mbele tuko kule nyuma. Ghafla aliitwa tu makao makuu ya chama Kiswandui. Lakini alichoitiwa kilizungushwa ili kisifahamike. Pakajadiliwa mambo ya hikma na maulidi na 40. Lakini lengo akanionyesha kwamba kitu fulani nimekifasiri na kinaogopesha. Baadaye ndo ikaja kufungiwa rasmi. Alipofungiwa rasmi kuna watu hata si waumini wa dini katika wakubwa wa nchi walimwendea kiongozi mfungiaji wakamwambia, mbona huko toa nafasi ya mwanya watu wakajadiliana, mbona umetuachia hatujui tutakamata nini, mbona zote tutakuwa jingi katika ulimwengu. Alijibu mwenye khatamu ya kwamba yule ni mtu politician na araifasiri Qur'ani kwa mujibu wa zama zinazokwenda katika ulimwengu. Mnadhania nini wamepatikana watu 200 msikitini washaamini maneno yale? Kama watafika 2,000,000, kama watafika 200,000, kama watafika 2,000,000, mnadhania nyinyi mtakuwa tayari kuwapa watu haki zao nyinyi? Basi mimi nimemzuilia kwa lengo langu nalojua mwenyewe, hatari kama ile Qur'ani itajulikana vile, bora kumpiga break ije step nyingine kabisa. Fahala asaitum, je, kwani liko linalotarajiwa kwenu nyinyi? Kila mmoja katika sisi na Mwenyezi Mungu anatujua vilivyo sisi. Kupata kuna mambo. Wala si sharti mtu apate uraisi wala ubalozi wala unini. Kupata hata mshahara kuongezeka tu. Hata kijihali kuwa kizuri tu basi. Hata kijimaisha kwenda vizuri tu basi. Mara moja mtu tabia yake hubadilika. Na maovu hayakabili mtu ovyo ovyo. Maovu yataka mtu mwenye uwezo kukabili bwana. Mwenye nafasi ya maisha, mwenye ukunjufu wa kipato, ndiye mwenye kuweza kusambaza alichonacho na kuwavutia watu kirahisi kabisa. Ndio Mwenyezi Mungu alipotuzungumzia sisi hali zetu, namna anavyotujua sisi. Fahala wasaitu, kwani liko jambo linalotajwa kwenu nyinyi wanafiki? Intawallaitum, ikiwa mtatawala. Kafasiri Ibn Abbas kwenye tafsiri yomo katika Tanwir al-Miqbas. فهل عسيتم يعني فلعلكم يا معشر المنافقين فلعلكم يا معشر المنافقين وين نني كوند لا منافقي ان توليتم يعني تتمنون ان توليتم امر هذه الامه هو ان مكتماني كوونغوزا جامو لا امه هو الاسلام مكتماني مشكي ختامو بعد النبي صلى الله عليه وسلم اكيولك متومه تو. Kila mmoja atakuwa anapigania apate umbele, apate uongozi na baadaye iwe hivi. Antufidu fil ardhi. mjemfanya uharibifu katika ardhi, watukatiu arhamakum, na mjemua kate jamaa zenu baadaye. Iwe mtu wazazi wake hawana maana, walezi wake hawana maana, walotaabika kwa ajili yake yeye wakati ule alipokuwa hajiwezi kujipangusa nzi wala kuzuia choo kidogo wala kikubwa, wakipokezana watu na wakahangaika watu, hafahamu aliugua vipi alipokuwa mdogo yeye. Sasa ameshapata ukubwa, sasa ameshapata hali, antufsidu fil ardhi, kwamba ndio mtafanya uharibifu katika ardhi, watukatiu arhamakum, na mkawakata jamaa zenu. Hili silo jambo ambalo latarajiwa kwenu, waumini katika nyoyo zao huitikia la, silo kabisa hilo, bali sam'a wa ta'a, lakini ni usikivu tu na utiifu, hakuna jambo hili kabisa. Jambo la kufanya uharibifu katika ardhi na kuwakata jamaa ni katika ovu kubwa sana, linalomvunjia mtu kila kitu, kheri zake zote mtu katika anapoanza kuwakata jamaa zake wakati anapopata maisha mazuri. Mtume kasema arba'un min kanzil janna, mambo mane ni katika hazina ya peponi. La kwanza, ikhfa'u sadaqa, kuficha sadaka unayompa mtu binafsi, ama ile michango ya fi sabilillah, kama kujenga msikiti, kujenga kisima, kutaka kujenga mambo makubwa makubwa Kiislamu, kumwasilaza kivita, zataka zitoke hadharani watu wazione, wengine wengi hamu dawe mashindano ndani yake. Lakini katika sadaka kumpa mtu binafsi mbele za watu hafai kabisa, asione yoyote, hata mkono wa kushoto usitambue wa kulia umetoa nini. Katika mambo mane ambayo ni hazina ya peponi, ikhfa'u sadaqa, ni kuificha sadaka. La pili, wakitmanu musiba, na vile vile kuficha msiba, msiba wake mtu asiutangaze, asiruke roho, asisikitike, avumilie sana, astahimili sana, iwe yeye na Mola wake tu. Wasilatu rahimi, na la tatu ni kuunganisha jamaa, mtu jamaa zake. Anapata fahamu yake mtu, anawatafuta kila waliomhusu na kupita kuuliza, udogo wangu mimi kanlea nani, nimehangaikiwa na nani, nimeelekwa na nani, japokuwa hakumhusu kwa nasabu, lakini kila aliyokuwa kashiriki kutoa mchango katika maisha yake, japokuwa majirani wa wazee wake, ambapo wazee wake walikuwa hawajiwezi, majirani wakasaidia, alipougua fulani akakufanya hivi, fulani akakufanya hivi, anatafuta mtu ili apate kulipa ihsani. Wasilatur rahimi, na kuunganisha ukoo. Na la nne la mwisho, wa qawlu la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Mambo manne haya ni katika hazina ya peponi kama mtu atakuwa nayo. Kisha akasema tena mtume vile vile katika riwaya nyingine, idha taraka al-abdu du'a liwalidaini, atakapoacha mja kuwaombea dua njema wazee wake. Na kuwaombea dua ni kama kuwasaidia kwa hali na mali, dua tu haitoshi kama kuna nafasi ya kusaidia. Panapokuwa tena hakuna nafasi yoyote, na japo kwa dua ni kuwaombea tena, lakini hasa inatakiwa hapa kuwatizama, maana kimzike mtu hai. Usimgojee kafumba jicho ndio alokata kuhangaika sanda na hivi na hivi, yupo dhahir shahirun stili. Idha taraka al-abdu du'a liwalidaini, mtume anasema atakapoacha mja kuwaombea dua wazee wake wawili, yani kuwasaidia, fa innahu yanqati'u anhu ar-rizq, bila shakka rizki inakatika kwake yeye moja kwa moja. Kama kuna hichi na hichi na hichi kaekewa na Mwenyezi Mungu ufungilia mbali milango ile, na atatafuta mtu sababu iliyomkomisha katika maisha yake asitambue, na atakwenda safari hii na hii na hii na hii asifanikiwe, kumbe analokosa, kumbe anao uovu. Nitazameni dunia inavyokwenda, kwa muda wa miaka 20 tu hadai kufika, watu wamepata nafasi katika ardhi, basi wakatupa jamaa zao, wakatupa nasabu zao. Itizame dunia imekwenda namna gani, haikufika hata century moja, washadhalilika, wengine wamekaa majiani kuomba misaada kwa watu wengine, na watu walikuwa na sauti, walikuwa kitikisa katika ardhi. Kosa lipo, fa innahu yanqati anhu rizq, riziki ni katika kile balii. ரவாஹுடைலமி ஹதீஸ் மீரா இடைலமி சஹல அசைது ஏ liko jambo jingine litawarejea leo kwenu intawallaitum wakati mtakotawala bwana nyie bwana kampeni rahisi mtu kufanikiwa bwana anapojilabu mtu dakika 10 kishatika watu akili zao dakika 10 hodari pengine kwa sababu kusema pengine au anayemsemea nyuma yake ana personality nzuri mbele za watu yeye mwenyewe ana kitu na kwa wakati mwingine mtu mwenye kumtia nguvu hodari anapendwa na watu, anaogopwa na watu, lakini Mwenyezi Mungu kutoa kwa kiraisi mno, kumpa mtu mkubwa. Mwenyezi Mungu kwa kiraisi mno. Allahumma malikal mulki. Tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u. Mwenyezi Mungu ndo mfalme wa falme. Anaomiliki falme zote. Humpa ukubwa wa ufalme amtakaye na kumnyang'anya amtakaye dakika moja tu. Watuizu man tashau, na Mwenyezi Mungu humpatia umtakaye. Watuzillu man tashau, na ukamdhalilisha umtakaye. Biyadika alkhairi, katika mikono yako Mwenyezi Mungu ndo zilimo kheri zote. Kwake Mwenyezi Mungu rahisi mno, unapomuomba akakupa rahisi mno. Lakini hala asaitu mje mtakapopewa, mtakapopata, lipo jengine litarajiwa leo kwenu. Antufsidu fil ardhi intawallaitu. Intawallaitum, ikiwa mtatawala, kama mtapata ukubwa, kama mtashika hatamu za uongozi, nyinyi mtafanya ufisadi katika nchi. Mtakuja kuwatesa watu wajute, wajute kwa nini tukamchagua huyu sisi. Watukatiru arhamakum, na mtakata jamii yenu. Na katika watu waliokuwa na taabu katika jamii, ama watu wa mwambao mwambao kwani pwani huko, hasa watu wakuja na Pemba, wamo katika mashaka makubwa ya jamii zao. Kwa nini? Ni katika watu walaoleana sana, watu walotanganyika sana, walampa kitabu kwenda mbali, watu wote wanahusiana, hata jambo kwa kidogo kwa ukoo unamgusa mtu lazima. Humu mmekaa ndani huko, kila mmoja na jamaa yake huko. Kama si mjomba shangazi, kama shangazi mkwe, shemegi, nani nani nani, basi kakosa, kakosa kabisa kabisa, jirani yake anakaa naye pamoja mtaani. Na hiyo ni katika jamii kubwa vile vile jirani yake. Sasa Mwenyezi Mungu anapotoa hali kwa watu, nyinyi wanafiki hamna jambo jingine tunalifanya ila antufsidu fil ardhi wa tuqatti'u arhamakum. Mtafanya uharibifu katika nchi na mtakatilia mbali jamii zenu. Wakati mtu anapotaka achaguliwe kwa ukubwa, wallahi uhodari wa kila aina kama feri tamshia mtu. Atakujia mtu basi mie ndo nisaidie. Nagombea mie safari hii pala fulani. Ala hivyo wewe fulani wenyewe. Nilikuwa sina habari yeye nisaidie bwana. Na hivi na hivi na hivi na hivi. Mwingine atakwambia mimi bwana. Mimi bana nakujitia misikitini siku za Ijumaa na kungojea watu wote washakaa kitako ili mtu aonekane anakiuka shingo za watu kwenye sala za Ijumaa. Wala si msalii jaslani alikuwa. Siku zimekaribia za kuchaguana, atapita mtu akiuka shingo za watu misikitini ili aonekane huyu ni Muislamu vile vile huyu. Na huyu naye mwana vile vile huyu. Mwingine atakwambia mimi bana sala kwa juu ni bana inaniua. Wazoti sistarehe meka basali kwa juni bwana. Kama nitapata mimi kuhamia pale ili usinipite alfajiri bwana. Tahamaki umuoni tena bwana. Umuoni alfajiri wala isha la magharibi. Fahala asaitu. Kwa nilipa jambo jingine litarajiwa kwenu? Maneno haya yanakera sana haya. Yanaudhi sana haya. Lazima mtu achukue hatamu azuie mara moja na asomeshe mtu. Tutafanyaje? Tutafanyaje na kama ishajulikana Qur'ani Karim? Wakati ule ilipokuwa kiza, tulipotishana tukasema kwamba haya maneno hayafasiriwi. Ni haramu kufasiriwa. Kweli wengi wetu tulikuwa tukijui kilicho ndani yake huko. Na ilikuwa kiza hatufahamu na nini huko. Na kwa hapo watu wafanya mambo yao wataka wenyewe. Lakini madhali imejulikana tufanyaje? Si hapa tu. Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Baqara kwenye aya ya 204 mpaka 206. Karibu katika nchi na mtakatilia mbali jamii zenu. Wakati mtu anapotaka achaguliwe kwa ukubwa, wallahi uhodari wa kila aina kamperi utamshia mtu, atakujia mtu basi mie ndo nisaidie, nagombea mie safari hii pana fulani. Ala, hivyo wewe fulani wenyewe nilikuwa sina habari, yeye nisaidie bwana, na hivi na hivi na hivi na hivi. Mwingine atakwambia mimi bwana nakujitia misikitini siku za Ijumaa, nakungojea watu wote washakaa kitako ili mtu aonekane anakiuka shingo za watu kwenye sala za Ijumaa, wala si msalii jaslani. Ilikuwa siku zimekaribia za kuchaguana, atapita mtu akiuka shingo za watu misikitini ili aonekane huyu ni Muislamu vile vile huyu, na huyu naye mwema vile vile huyu. Mwingine atakwambia mimi bwana sala kwa juni bwana inaniua, wallahi sitarehe mimi kama sali kwa juni bwana, kama nitapata mimi kuhamia pale ili usinipite alfajiri bwana. Ah, tahamaki umuone tena bwana, umuone alfajiri wala isha wala magharibi. Fahala asaitu, kwani liko jambo jingine tawajule kwenu? Na mwisho huwa tayari hata kumshuhudisha Mwenyezi Mungu kuhusu hayo niyono katika moyo wake, kwamba ndio anakamata msahafu analisha yamini, hivi ndivyo ilivyo katika moyo wangu, na hapa kwamba nitatekeleza, nitahivi. Ee Mungu nisaidie. Walushhidu Allah ala ma fi qalbihi, na hufika hapa kumshuhudisha Mwenyezi Mungu kuhusu yaliyomo kifuani mwake, hivyo ndivyo kama anavyosema. Lakini wapi, wa huwa aladdul khisami, kumbe hakuna mgomvi wa Mwenyezi Mungu kuliko yeye, na yeye ndiye mgomvi mkubwa wa Mwenyezi Mungu. Mngojee pala pamoja, wa idha tawalla, hapo atapotawala basi nini atafanya? Sama fil ardhi, anakwenda huku na huku katika nchi, liyusida fiha, apate kufisidi humo. Waihulika alhasa wa mnasla, na anapita kuangamiza mpaka vizazi na mashamba. Nchi inafika kutoka baraka kwa sababu ya udhaifu. Udhaifu waulu kama takhatamu, Mwenyezi Mungu anafutilia mbali baraka katika nchi. Na vizazi vinaangamizwa namna nyingi. Moja tu katika nani na kuangamiza vizazi ni kufisidi hali yao ya utukufu wa kibinadamu, ukawakosesha ilmu, taa yao ya kuishia, ikabidi ilmu ile katika wana ovyo kabisa, hakuna mmoja anaojua kitu. Taifa hiyo limepotea na kufilia mbali na kitu, waje kupata tabu kufufua watu kwa mbele kidogo. Hawajui waende wapi, waishie wapi watu. Kosa kafanya mtu mmoja pengine. Wayuhulika alharfa walnasla, wanafika kuangamiza mashamba na vizazi. Wallahu la yuhibbul fasad, ama matokeo yatakuwa mabaya sana, kwa sababu Mwenyezi Mungu hapendi wafisadi. Wa idha qila lahu, na pindi aambiwa hapo mtu kama huyo, watatokezea watu hawakubali bwana, watu wa tauhidi hawakubali, watasema naye, watamkataza, watamstopisha lazima, na iwe itakavyokuwa, watu wataona bora kufa shahidi kuliko kuwa hai mbele ya macho tukayaona haya. Wataona watu kutelia mbali, na iwe itakavyokuwa, watamwambia basi. Wa idha qila lahu, pindi aambiwapo, ittaqillaha, bwana mche Mwenyezi Mungu, hivi sivyo, hatukuahidiana hivi sisi, vipi tunaangamiza vizazi, vipi tunaangamiza mashamba, vipi tunakata jamaa zetu hawa, tunaona raha hawa kusukumana huma jiani, hivyo sisi tunapita tukitembea kwa furaha zetu na fahari zetu, tumeshiba na kushibiana, tukitupa maso jioni jioni mchana mchana, hawa watu wanasambaa na njaa. Hivi ndo vipo hivi, ittaqillaha, mche Mwenyezi Mungu bwana. Ala, kama ataambiwa hivyo, akhadhathu al-izzatu min ismi, hapo cheo chake kile kile ulichompa watu ndicho kitakachompa kibiri cha kuendelea zaidi na madhambi. Sasa na kumwambia wewe, utakuwa nyama za kimya, mkamate huyu na huyu, mtie ndani, mpige sasa mara moja tu. Nasema nini mbele yangu? Wa idha qila lahu, na pindi aambiwa hapo, ittaqillaha, mche Mwenyezi Mungu, unamfanya sivyo, akhadhathu al-izzatu bil ismi, cheo chake alichopewa na watu wale wale aliotegemea mara ya mwanzo kumpatia cheo. Huo ndio sababu ya kwenda zaidi katika madhambi. Mwenyezi Mungu anasema naendelee duniani, lakini fahasbuhu jahannam, utamtosha moto wa jahannam kwa ndio makazi yake. Wala bisal mihadu, na hakuna kuna mbaya la spanchi kuliko mtu kuna kugaragara katika makaa ya moto wa jahannam. Ni baya kabisa kabisa hiyo. Aya ya 204 mpaka 206 katika sura Al-Baqara. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها. Na hivyo ndivyo yanavyokwenda mambo siku zote. Mzingu asema tena katika aya nyingine vile vile. Yakishajulikana hayo tufanya nini mtu tena? Na huo ndo msafu wenyewe ulivyo aya zote. Wakadhalika namna hivyo jahanna tumeweka sisi fi kulli qaryatin, katika kila mji akabira viongozi wake inakuwa ndio mutirimiha wafujaji wake. Liyamkuru fiha, wapate kufanya fujo humo. Lakini wama yamkuruna illa bi anfusihim wama yashurun, hawana mwingine wanaofanya vitendo hivyo ila kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, na wenyewe hawatambui. وإذا أردنا أن نورك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. نبيه كتك سورة بني إسرائيل آية 16 باكمنا 7. وإذا أردنا أن نورك قرية نوكت نفتاك وانقميزة مجيه أمرنا مترفيها هو أمريشا هو بلكي أوات وكسمناه ولي بيونغوزي واكي وني نفسي واكي وني حالي نماني. Tunawaamrisha waache maovu wafanye taa, lakini wapi? Fafasaku fiha, huendelea na fisadi yao. Basi hapo tena ndio sahata alaiha alqawl, huthibiti juu yake mji huo tamko la kuadhibiwa. Fadammarnaha tadmira, huwakamezidia mbali maangamizo makubwa sana. Na kama hujakubali bado, uliza wakam ahlakna min alquruni min ba'di nuh, na pingapi katika karne za nyuma tunaziangamiza baada ya nabii Noah. Wakafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira, na inatosha kwa mola wako kuhusu madhambi ya waja wake, ana habari nayo na anayaona, na atawaadhibu lazima tena madhambi. Halafu wacha yote hayo, wacha mawaidha ya Mwenyezi Mungu, njoo zako mpaka kwa mtu aliyokuwa hajasilimu bado, anatoa ushahidi kwamba hivi ndivyo tulivyo sisi wakubwa sote, labda aliyemwongoa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Na insha Allah sisi tutabahatika kwa aliyoongolewa na Mwenyezi Mungu kutuongoza. Wasiochezewa na ibilisi wakatuadhibu. Inshallah kila tutapata viongozi mzuri za kujalia, tutapata viongozi aliyokisha kuongoa mwenyewe, atatupeleka katika njia za kheri tu. Lakini kafiri wakati huo alikuwa Muislamu bado, Malkia wa Shiba Balkis, mwanamke huyu Balkis Qur'ani na hadithia, kabla ya kusilimu kwake alipopelekewa barua na Nabii Suleimani alayhi salam, barua aliyopewa Hudhud akamtupie, na Hudhud akaambiwa ngojea nini atajibu, msubiri kwanza uangalie kwa macho yako, usiondoke. Nini atajibu kwa watu wake Balkis baada ya kusoma barua yangu? Unipe jawabu rasmi toyo kutabuko. Malkia Balkis qalat, aliwaambia wale anaongoza wakati huo majini na binadamu, falme ukweli huyo, ya ayuhal mala'u, enyi halmashauri yangu, enyi wakubwa wangu, enyi watu nilokuchagueni chini yangu, inni ulqiya ilayya kitabul karim, mimi leo nimeletea barua tukufu. Nasema kwa tukufu, wameshangaa raia wote, queen mzima, malkia mzima, Balkis anatamka kwamba amepata barua tukufu, na wakati huo wanamtambua hakuna mtukufu zaidi yake. Nipata barua tukufu, nasema kwa tukufu innahu min Sulaimana, ya kwamba barua yenyewe from Sulaiman, yatokana na Sulaimani, na Sulaimani wenyewe sio Sulaimani tu. Wa innahu bismillahir rahmanir rahim, na kama Sulaimani ni mjumbe tu, inaanzia kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Allah ta'ala alayya, sitaki mfanye fujo hapa, msinikimbie, msifanye kibri. Wa atuni muslimina, njoni kwa unyenyekevu nyote kama Waislamu. Yale madani yake huu si masara. Naona mimi kidogo nimeendelea sana, nataka mje hapa hali ya kuwa mmesalimisha akili zenu timamu kabisa, ili mnipe fikra tufanyeje baada ya barua hii kunifikia. Ndio tusilimu tumpate Suleiman au tufanyeje? Mtaniambisha tuchukue silaha tukapigane naye au tufanyeje? Qalat ya ayuha almala aftuni fi amri, akawaambia bibi enyi watu halmashauri wangu, aftuni fi amri, nisaidieni fatwa, nipeni mawazo mema katika jambo langu hili la kutukua barua. Na mimi kama kawaida yangu ilivyo, ni mtu ambaye mara nyingi na mara zote hutaka shauri kwenu kabla sikuamua jambo. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhaduni, sijapata mimi kukata jambo lolote mpaka mnishuhudie, mnipe nini uamuzi wenu. Qalu, wakamjibu raia wake, nahnu ulu quwwatin, usihofu kitu mama, sisi ni watu wenye nguvu, wa ulu ba'sin shadidin, na ni watu wenye mateso makali, vita vyetu vitambua vikali, lakini tu hishma ile yako kwako, wal amru ilayki, amri yote ni wewe bi mkubwa, fanzuri, kwa hivyo tazama mwenyewe ulivyoona. Madha ta'murin, unaamrisha nini malkia? Utakapotuamrisha ndivyo tutakavyofanya. Qalat, hapo akajibu malkia, akawaambia watu wake, nalolitelea kwenu nyinyi na juu yangu mimi ni kwamba desturi yetu sisi tulivu wakubwa sote, na nakhofu Sulaimani anataka ukubwa atawale tu basi apate kusidi mkanchi, na kama itakuwa si hivyo basi itakuwa masala mengine nielekee kwake. Lakini desturi ilivyo, innal muluka, hakika ya wafalme wote, idha dakhalu qaryatan, wakati wanapoingia kwenye mji kuutawala wote, afsaduha, uharibu, uharibu, kibri, hadhi ile cheo kile kina hatari kabisa, shetani yuko tayari na yeye, karibu na yeye sana kumpotosha. Anapofika mtu kujijua kwamba yeye ana amri tu basi, mara moja uharibu kile ambacho ni mtu, wala asifike kwenye amri, awe yeye anamiliki tu basi, anamiliki vizuri hali yake tu basi, mara moja anaanza kuepuka msikiti, inakuwa matembezi yake ni rafiki wa bwawani, ni rafiki wa densini, marafiki wa ovu wa ovu tu basi. Dakika mbili utastaajabu, siku za mwanzo mtu atakuwa na kuogopa ogopa, akikuona ah, fulani ndio sigara hii, sigara hii kinana nayo, anaifita kwa sigara ile mpaka upite wewe, maana humtambui kwa sigara. Akikuona basi unapita hivi sigara yake anaweka bofuni kwanza, lakini baadaye hivi hivi mbele yako, na anapotoka anapotoka anapotoka, kwa sababu shetani yuko karibu sana na hivi vipato na uje uongozi juu. Malkia Balkis anamwambia, anawaambia watu wake, mbona nikufia kwenu baba amenifika hivi, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim, lakini innal muluk, fahamuni kwamba kabla tutakatawa mzee wote huyo, hakika ya wafalme, idha dakhalu qaryatan, wanapoingia katika mji, afsaduha, ufisidi, na sio kufisidi mji tu peke yake, wajaalu aizzata ahliha adilla, na wanapotaka kuhakikisha uongozi wao kama unafanikiwa, huwafanya watukufu wake katika miji ndio wadhalilifu, na wale waliokuwa chini huwachukua kwa hapo juu, wenye ilmu wote huwa wala wale huli wabalini, wakasafirishwa huyu mpeleke huku, huyu mpeleke huku, ikosekane kabisa watu waliosoma wasiweze kusema naye, wasiweze kutoa challenge yote ile, abakiwe mtu na watu wapofu wapofu, wasiweze kumdabili ile kile anapotoa anapo amri, wanamtetemekea, wanaona huyu ndio Mungu wetu huyu, kama si yeye tusingefika hapa sisi. Mtaruko sana tunaona sisi hapa kama si yeye huyu. Huyu ndio Bwana, huyu ndio kila kitu chetu sisi. Wajaalu na sio kufidi nchi tu, huwafanya aiza taaliha watukufu wake wa miji, na hakuna watukufu kuliko watu wenye dini, watu waliosoma, hao ndio watukufu wa miji hao. Madaktari wake humo, waalimu wa humo, watu wenye tauhidi humo, hao ndio watukufu wanaotazamiwa kuendeleza vizazi mbele. Basi hawa muruka ambao hufidi katika nchi huhakikisha kwamba hakuna hata mmoja mtukufu katika hao, huwasagasaga wote. Au kama watabakia katika ardhi, watakuwa katika hali duni kabisa, hawana nafasi hata kuinua sauti kusema ya Mwenyezi Mungu, hawana nafasi, watatiwa hofu, hofu kabisa kabisa. Kawe mambo utafanyaje bwana, utafanyaje bwana? Wakadhalika yafaalun, na hivyo ndivyo wanafanya. Wajaalu aizzat ahliha adilla wakadhalika yafaalun, na hivyo ndivyo wanafanya watu wote wakubwa wakubwa. Ayatul Balqis na Qur'an al-Karim. Lakini hata hivyo, wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin, na mimi ninampelekea hidaya, nampelekea ujumbe maalum. Mtataka kumpima hapa, nampelekea matukufu yote hidaya, mataji, manishani, makasha gani, makasha gani, hii ni zawadi yako nampelekea. Tazameni atakapotoka roho huyu akapapia hidaya, mtapomuona katoka macho anachukua hidaya na huko anakusanya, anakusanya, mtamjenzi zamani vizuri tu, mjue kwamba ndio huyo, ndio kwambieni kwamba anataka kana haifiki katika nchi yenu. Hapo itabidi tudefend, tumwendee sisi nani kwa kivita. Fanadhiratun bima yarji'u al-mursalun, tungojeni wajumbe hawa walikuwa na hidaya watarejea na nini. Lakini Nabii Suleiman walipofika wala kaambia fama atani Allahu khairun mimma atakum, alionipa Mwenyezi Mungu ni bora zaidi kwenu nyinyi kuliko kufunga kwa kwangu mimi, kuliko haya aliyonipa nyinyi. Kitu gani hichi? Atumiduna bimali, atumiduna ni bimali, mataka mimi niongezee mali, mnanitikisa kwa mali, nini hidaya? Hidaya hizi chukueni wenyewe. Ukiona huko katika mahfal, katika utukufu, umeshafikia pahala maalum, pepo kwa mwongozi mdogo hivi, na ukaona zaanza kuja hidaya, hidaya ziki zawadi, zawadi hivi havina kheri vile, vyataka wanaokupa zawadi ya kuteke uwe mtu wao, uwe pande wao tu basi. Mara nakaribishwa, unaagwa, anaaga nakaribishwa, ndani yake mna siri fulani. Unzama kiasi gani unaitikia vile? Ukianza kutoka macho vile, ukubwa ndo huu, ukubwa ndo huu, hii ndo heshima. Kila mmoja za nini mbele yangu kume? Kila mmoja anatemeka kwangu mimi, kila mmoja anatamani kuniandika mimi. Basi mle mna kadhari zake mle sasa. Suleimani kakatali jambo lile zile, kaambia hata atumi dura ni bimali. Fama atani Allah khairum mimma ataka. Anani kama nizimu ni bora zaidi basi kuliko haya, upuzi mtupu. Ni katika suratu An-Naml kwenye aya 29 mpaka 35 au zaidi ya hapo, akipenda mtu anaweza kwenda huko akaangalia tena kisa cha Balqis na Nabii Suleiman, atapata hivyo katika zaidi mara pili vile vile. Sahala wasaitu ye, basi sio jambo litarajiwa kwenu, intawallaitum, ikiwa mtatawala nyinyi, antufsidu fil ardhi, Mwenyezi Mungu akana tabu kwa kutoa hukumu kumpa mtu bwana, ni kwamba mtafanya uharibifu katika ardhi, watukatuu arhamakum, na mtawakata jamaa zenu, mtakata ukoo, mtawaacha watu wanahangaika muone hivi, wakati nyinyi yenu nakwendeeni basi. Lakini Mwenyezi Mungu anasema ulaika, watu wenye sifa hiyo, watu wenye sifa ya kupata hali njema, ikiwa ya uongozi au ya mapesa au ya ilmu au ya nguvu, halafu wakawa na sifa ya kuharibu katika ardhi na kuwavunja jamaa. Ulaika wenye sifa hiyo, alladhina la'anahumullahu, Mwenyezi Mungu amewaghadhibikia, amewafukuzilia mbali katika ardhi zake. La'ana yani abadahum, anawafukuzilia mbali Mwenyezi Mungu, kawatenga mbali kabisa katika mapenzi yake, kawatoa kabisa kwa mapenzi. La'ana amewalaani. Kwa hivyo fa asammahum, amewafanya kama ni viziwi, hali ya kuwa wanasikia yote yasemayo, lakini kwa sababu ya hadhi zao walizonazo za vyeo, pesa zao walizonazo, mali yao, utukufu wao walionao, huwa kama ni viziwi, hali ya kuwa yanayosemwa wanasikia, na mwisho huamua bora dogo dogo lishi la kusema sema, sisi wanaamua kuzuia wasemaji wa haya au kuwakutisha anwai za adhabu, wengine wapate kutahadhari. Na misikiti kama hiyo aghlabu hutiwa kufuri katika ulimwengu, hata kusaliwe kusaliwe, hata ule mkusanyiko wa dasadasa wiki mara moja mara mbili ukosekane kabisa, huogopa mtu nakaweza katika ardhi. Wasikusanyane Waislamu akalizungumza haya, katika dunia kuna misikiti ishafungulia mbali makufuri huko, na yendeletewa walinzi wanapita kulinda, hakuna ruhusa hata kusaliwa hapo. Ulaika wale sifa hizo, alladhina la'anahumullahu, ni wale ambao Mwenyezi Mungu amewalaani. Fa asammahum, basi kwa hivyo akawafanya kama ni viziwi, haliyekuwa wanasikia yote yasemwayo. Wa a'ma absarahum, na akawapofilia mbali macho yao, haliyekuwa wanaona kila kitu waziwazi, kama kwamba hawaoni kitu. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, fasemuni zaidi hayo tena. Fasemwe nini zaidi ya hayo? Ikiwa Mwenyezi Mungu anasema watu kama hawa amewalaani, kawalaani kweli, na mwisho wake watazamie tu basi, unamalizika vipi? Watu wanakupata hali, watu wanakupata ukubwa, wakafisidi katika ardhi, wakawakata jamaa zao, mwisho wao unamalizika vipi? Kila nikikaa nikumbuka shehe wangu tu mimi, na matokeo yanatokezea. Baada ya kuzuiliwa someshe nje na ndani ya nchi hii, wakati tunaendelea kumsogeza msikiti huu mbele kutoka kulinyo kutoka mbele, tunaponda udongo hapo nje nyuma, akatwambia naona tunafukia Paulo pale, akasita ghafla hivi, kijasho chembamba kimtoka usoni, akatwambia mnaona idhara nadhiriwa mimi ile mbele kata mnasi, mnaona ile, wallahi ataadhiriwa mtu hapa atokuwa hayataona yangu mie kuzi mtu kudogo ile. Kainama atalipoinuka sema nikiwa hai na mie nitaona, lakini ikiondoka duniani, na kukumbusheni aya mzingu iliyosema kumwambia Mtume, fa imma nuriyannaka ba'dha alladhi na'iduhum au natawaffayannaka, ama tukikuonyesha Muhammad yuko hai, baadhi ya mambo tunawaahidi makafiri, au tukikufisha usione, jua kwamba sisi fa inna muntakimuna, tajilipiza tu basi. Akatambia atahadhirika mtu hapa, kila anaoshiriki katika jambo hili la kuzuia ya Mwenyezi Mungu yasisikilikane, yastambulikane, tahizimike, basi atahadhirika mtu atakuwa haya ataona. Na aya inasema ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Khalafu Mwenyezi Mungu analeta sasa, afala yatadabbaruna al-Qur'an, haya yanafanyika na yanaonekana wazi wazi. Je, panaposema maneno kama haya, watu watawepo wamesikia makini kabisa, hawazingatii maneno ya Qur'an yasema hapo, na ukweli wake unavyotokezea? Afala yatadabbaruna al-Qur'an, je, baada watu wakusadanzi kiasi gani hawaizingatii Qur'ani ilivyo ukweli wake? Am ala kulubin aqfaluha, au tuseme katika nyoyo zao nina kufuria kingi kitu, au nyoyo zimefungwa hazipenyi kitu, hakiingii kitu katika nyoyo zao watu? Hivyo kweli kuna wengine mpaka sasa bado hivyo ndio wamekaa katika msikiti huu huu kufakia kwamba ehe, leo kasema ataeleza, ataeleza ile aya iliyomsababishia shekhe wake kufungiwa, tunakwenda leo, ndio leo tunakwenda. tukasikilize, shusheni kila kitu siku hiyo. Hivyo ndio kweli, kuna watu nyoyo zao zile kufalamu kiasi kama hicho, na wamekula hivyo kweli. Hivyo kweli hivyo hivyo hivyo mpaka sasa hivi. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, yaliyopita yamepita, basi si ndwele ganga ijayo sasa. Hatujui Mzungu atawafanyaje wa mbele yake baada ya mkasa huo nyuma. Ala kulubin aksaluha, au tusame katika mioyo zao na kufuli, mmefungwa, mmebaridi. Inna alladhina irtaddu ala adbarihim, tunawaambia wale waliorejea nyuma visigino mwao baada ya kuwa ni Waislamu, karibia mtu Muislamu halafu akarejea nyuma, dunia ikamrisha nyuma, akapata ulimwengu, akarejea nyuma kwenye imani yake, Uislamu ukawa uko nyuma, dunia iko mbele. Mimbali matabaina lahumul huda, baada ya kuwabainikia uungufu wa Mwenyezi Mungu ndo huu hapa, hii haki isemayo Bwana, baada ya kuwabainikia kwamba hii ni kweli tupu ilivyo, lakini sisi dunia je imetupa uso tufanye kazi yetu na tuwakile mbali ya Mwenyezi Mungu? Ndo nini? Mimbali matabaina lahumul huda, baada ya kuwabainikia uungufu wa Mwenyezi Mungu uko vipi, wajijue ash-shaytanu sawwala lahum, shetani ibilisi amewasahilishia mambo yao kwa mepesi kabisa, kuyaona rahisi kabisa maovu yao, mepesi kabisa. Baada ya maovu kwa muislamu kuwa taklifu, maana kwa muislamu kila ovu taklifu kwake, aliendei mpaka ikalifishe, mpaka avunje kazi, atapie mwana kwa mgumu kuzamanzo bwana, kwa kama ovu muislamu, tabu na mashaka makubwa. Hiyo miadi yenyewe unaogopa sikuone watu, taabu na mashaka, siku za mwanzo marafiki wanataka kuchukua bawani, unaona haya inabidi ujifiche, fulani silione, inakuwa taklifa kubwa. Lakini shetani akifiriwa inakuwa sahalun baadaye, nyepesi mno, hujari chochote. Basi ndio ash-shaytanu sawwala lahum, wajijue shetani amewasahilishia, imekuwa nyepesi kabisa, kawazainishia mapambo ya ulimwengu kwao, yamekuwa rahisi mno baadili ya kuwa taklifu kwao kwa Muislamu. Wa amla lahum, na Mwenyezi Mungu anawafururia tu basi, dhalika yamekuwa hayo, dhalika mambo yamekuwa hivyo. Bi annahum qalu, kwa sababu wao wanafiki wamesema, lilladhina karihu ma nazzala Allah, wamesema kwa wale wanaochukia aliyoteremsha Mwenyezi Mungu Qur'ani na kuzo Islamu yote, wamewaambia sikilizeni bwana, sanutiukum fi ba'd al-amr, sisi tutafanya Uislamu kwa kiasi chetu na kwa mujibu wa baadhi ya mambo, kuswali okay, kufunga Ramadhani okay, kitu kadhaa kadhaa kwe, lakini sanutiukum fi ba'd al-amri, tutakutii na nyinyi makafiri katika baadhi ya mambo, ingawa mizidi ya jamii yetu, ingawa tuna hujumu huku, na kwa hivyo fulani fulani fulani asomeshe hivi na hivi na hivi, kwa hivyo tunakutii na nyinyi kwa ajili ya kuthiti huku, sanutiukum fi ba'd al-amri, tutakutii kwa baadhi ya mambo, hatukhalifu miadi yenu. Hivyo ndio ndio, ingawa baadhi ya mambo yenyewe tutakutumia nyinyi, itakuwa ni kuwadhalilisha Waislamu wenzetu, hivyo hivyo kwa mbali. Wallahu ya'lamu mutaqaddi, wallahu ya'lamu israrahu. Na Mwenyezi Mungu anazijua siri zao zote za ndani kwa ndani za kwenda. Na mwisho wake Mwenyezi Mungu atazivizia mbali. Tukufilia mbali. Dhalika bi annahum qalu, hayo ni kwa sababu wao wamesema, lilladhina karihu ma nazzala Allah, wamesema kuwaambia wale wanaotukia aliyoteremsha Mwenyezi Mungu kwao ni wadui mkubwa, na wao wakashirikiana nao wakawaambia, sanutiukum, tutakutiini fi ba'd al-amri, katika baadhi ya mambo, wallahu ya'lamu, acha watiti, watu shirikiane tu, na Mwenyezi Mungu anatambua israrahum, siri zao zote. Fakaifa, basi itakuwaje, itakuwaje idha tawaffathu malaikatu, siku ya siku ikifika wakati wa kutolewa roho malaika watakapoafisha, itakuwaje mambo katika sakaratul mauti, na wao wameishi hivyo, wamekwenda kusema kuwaambia watu waliochukia mambo ya Mwenyezi Mungu yanateremsha kwamba sisi na nyie par kitu kimoja, na kwa hivyo sanutiukum fi ba'dhi al-amri. Mambo yatakuwaje siku hiyo watakapofika Israel kuja kumtoa roho mtume kama hiyo, yadhribuna wujuhahum, ikiwa yataonekana hayaonekani, hayaonekani mambo mengine kama haya siri kwa siri, lakini ilivyo ni kwamba watakuwa wanawapiga misali mwao wa adbarahum na migongoni vile vile dhalika, wanatiwa adabu hiyo mapema, bi annahum ittaba'u ma asqata Allah, kwa sababu wao wameyafuata adila yatukia Mwenyezi Mungu, wakarihu ridwanahu, na wakachukia vile vile radha Mwenyezi Mungu, wakayachukia yanayomridhisha Mwenyezi Mungu, fa ahbata a'malahum, na vitendo vyao vyote vya zamani hivi mabema vimeporomoka liambalini, Mwenyezi Mungu haraja nao vile vile. Tufike hapa kwa leo. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شد الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب